11 верасня. Сёння Сеўчанка і камісар раптам вырашылі арганізаваць канцэрт батарэйнай самадзейнасці, які мы рыхтавалі. Это было неспадзявана і незразумела. Людзі смертэльна змораны, тыдзень дзяўблі скалу, будавалі зямлянкі, трэніраваліся, вялі баі, бо налёты ў апошні дні, ну, даволі частыя. Муха бурчаў, паспаць далі, пані песнямі частаваць, галоднаму не да песень. У глыбіні душы нават я падтрымліваў яго, хоць канцэрт мяне цікавіў, у ім удзельнічала Тоня Рамашова. Можа, камбат знарок выбраў такі выпадак, каб упрыгожыць канцэрт адзінай жанчынай. Яна прыехала раніцой паклапаціцца аб нашым здароўі. Пасля налёту не прыйшоў катэр, і яна вымушана была астацца начаваць. Было даволі холодна, хоць апошнія дні пацяплела і снег растаў. Байцы збіраліся марудна, незадаволеныя. Сеўчанка мусіў выклікаць усіх па камандзе. «Батарэя строіцца!» Размясціліся ў цэнтры пазіцыі, акцёры выступалі з узвышэння, на якім звычайна стаяў і сачыў за небам разведчык. Рана змерклася, пад вечар з мора прыплылі цяжкія хмары. Надвор'е тут мяняецца восень кожную гадзіну. Было дазволена курыць. І слухачы, якія сядзелі паўкругам хто на чым, большасць на пустых снарадных скрынках, курылі, і ўспышкі цыгарак асвятлялі іх твары. Першых выканаўцаў сустрэлі стрымана. Я цешыў сябе думкай, што здзіўлю батарэйцаў песняй аб сокале і асабліва дарогамі смаленшчыны. Верш гэты моцна крануў мяне. Я запомніў яго, прачытаўшы 2-3 разы, і схаваў у ранец адзіны экземпляр газеты, каб ніхто больш не чытаў да майго выступлення. Песні вяло папляскалі, і зноў пры зямлі, пад нахіленымі постацямі, спыхнулі запалкі. Мне прыкурыць, Сухараў. Муха, не тушы. Дакурыць, Павел. Адна за адной загараліся цыгаркі. Я стаяў і ў думках лаяў сваіх сяброў, якіх дагэтуль любіў. Чэрствыя людзі. Ім бы толькі курыць да мацюкацца. Некага адчування прыгожала. Ну, паважалі б хоць горкага. Дарогі чытаў. І самому хацелася плакаць. Голас дрыжаў, перарываўся. Дарогам не аплодзіравалі зусім. Толькі чамусьці згаслі цыгаркі, зрабілася ціха-ціха. Ці не ляцяць самалёты? Не. Лёша фыркнуў цемры бестурботна, спакойна, а ў яго самы тонкі слых. Ён чуе шум матораў першы. Я сеў за сцэнай на зямлянцы разведчыкаў і, ашаломлены неўдачай, пакрыўджаны, усхваляваны, задумаўся і не вельмі слухаў іншых. І раптам выбух аплодысменту. Каму? Завошта? Віктар Вальноў спяваў пад акампанемент гітары. Яны яму крычалі: «Біс! Паўтарыць! Давай яшчэ!» Мне зрабілася сорамна. Несчасны эгаіст, я не чуў нават, што спяваў сябра, а сам патрабуе нейкай асаблівай увагі і прызнання. Ён паўтарыў: «Варатілся ночью мельнік. Хітры москвіч. Ведае, чым можна зацікавіць людзей у такі момант. Жартам, гумарам. Смутку цяжкага роздуму хапае і так», падумаў я. І зноў памыліўся. Выйшлі Сеня Пясоцкі і сувязіст Лабада, заспявалі. Ой, там за лісом за дубіною сидів голубко з голубіною. Голуба забілі, а голубку завезлі за Дунай у палом. Сыплють ей пшанічку, пропануюць любого з 20 голубов, але ніхто ей не любы, бо няма такого, як яе быў мілы. Это про наших каханок, жонок, что засталіся там у фашистском полоне, про Сашу. Я адчуваў слёзы на вачах, слухаючы песню. Зааплодировали не адразу, быццам чакалі працягу. Што ж далей? А потым пляскалі доўга, дружна, горача, без крыкаў, без просьбы паўтарыць, але з удзячнасцю, якая адчувалася ў саміх воплесках. Узрушаны я зноў апынуўся там, у родным краі. И зноў не слухаў наших выканаўцаў, вярнула мяне назад на батарею фантастычны паўкруг агеньчыкаў Антаніна. Яна заспявала песню, якую кожны з нас тысячу разоў чуў і спяваў сам. Дан приказ яму на запад. Нічога асаблівага не было ў яе спеве. Танглявы, слабы, бясколерны, як сказаў адзін музыка голас. Але батарэя раўла ад захаплення. Біс крычалі так гучна, што чуваць, напэўна, было далёка, бо раптам бліснуўшы ў хмарах на нас, як шабля, упаў прамень пражэктара. Дзіўна выглядала ўся гэтая карціна. Слухачы і спявачка ў белым яркім святле, асабліва спявачка. Я апынуўся ў цені па-за праменем. І лепш, чым іншыя, бачыў яе ў ботах, кароткім шынялі, без шапкі. Шапку яна трымала ў руцэ. Дзівосныя былі яе валасы. Ненатуральна белыя ў дзень, яны ў святле пражэктара сталі блакітныя і, здавалася, ззялі. Свяціў ваенны карабель. Свяціў доўга, секунд 40. Відаць, і там пражэктарысты любаваліся ёй. І ўвесь гэты час не сціхалі аплодысменты. Она бянтэжылася, жмурылася, закрывала твар рукой, хацела збегчы з пляцоўкі, але камісар утрымаў яе за руку. Калі пражэктар згас, яна спявала валагодскія прыпеўкі. Колькі гарачых размоў было пасля канцэрта. Хлопцы мае ап'янелі, забыліся на стомленасць, вочы блішчалі, гаварылі голасна, перапынялі адзін аднаго, смяяліся. Адна жанчына, колькі шуму, сказаў Астахаў з усмешкай дарослага, які апынуўся сярод дзяцей і пажартаваў. Не дарма Сталін гаворыць, жанчына вялікая сіла. О, жанчыны, як бы ў роспачы прастагнаў Фрыд, у добрым настроі ён заўсёды крыху тэатральны. У мяне, хлопцы, 5 сясцёр, а я адзін. Раптам паведаміў муха. Пра гэта ён раней маўчаў. У любы іншы час чарняк востры на слова не прамінуў бы, каб не пакпіць з мукі, якога недалюбліваў. Але тут папаўся сам, раптам без дай прычыны прызнаўся. Скончыцца вайна, вярнуўся дадому, адразу ж жанюся. З яго пасмяяліся. Я маўчаў, байцы радаваліся, мне рабілася чамусьці сумна. Астахаў сказаў, Чаму камандзір нахмурыўся? Калі ў такія хвіліны хмурыцца, цяжка будзе ваяваць. Ужо многія гавораць так, замест жыць, ваяваць. Быццам нам наканавана ваяваць усё жыццё. Вечаралі з большым, чым звычайны апетытам, хоць меню тое ж, аўсяная каша з драска, якая страшэнна абрыдла. А пасля вечары ў зямлянку нечакана зайшла яна. Ваенфельчар. Хто з хлопцаў прылёг, адразу схапіліся, спім мы не раздзеючыся, і нават разувацца мае права толькі палавіна разліку. Яна крыху збянтэжылася, як бы пачала апраўдвацца, ішла з кухні, вырашыла паглядзець, як у вас тут на новым месцы, агледзелася навакол. Што ж, прасторна, чыста. Можна жыць. Фрыт прыбавіў агню ў маланцы, зробленай са снарада мза. Астахаў ветліва запрасіў, падставіўшы табурэцік, які сам змайстраваў: «Сядайце, таварыш ваенфельчар». Яна села, спытала, ці спадабаўся канцэрт. «О, цуд! Вы нам падаравалі столькі прыемных хвілін», на дзіва красамоўна пачаў хваліць яе муха. «Гэткі галантны кавалер. А вам, Шапятовіч, не спадабалася?» Звярнулася яна да мяне. «Мне? Я сам удзельнічаў у канцэрце, як няўдалы акцёр, цяпер перажываю». «Што вы, камандзір? Вы добра чыталі», пачалі суцяшаць мяне хлопцы. Яна засмяялася і раптам прапанавала: «А давайте разам праспяваем што-небудзь. Я люблю спяваць». Заспявалі: «Там вдалі за рекой». Але большасці з нас, як кажуць, мядзведь наступіў на вуха. Выходзіла не надта складна, хоць словы ўсе ведалі. Я прапанаваў паклікаць Сеню Пясоцкага і Віктара Вальнова з гітарай. Яны прыйшлі, і ўсё пайшло на лад. Што-што, а весялосць гэтыя хлопцы ўмеюць арганізаваць. Сабралася дружная кампанія добрых сяброў, звязаных цяпер нечым большым, чым звычайная дружба. Вясёлая дзяўчына прынесла з сабой тое, чаго не хапала на многія месяцы: паэзію ў спевах, высакародства ў жартах. Мы спявалі ўсе разам і па чарзе, хто што ўмеў. Разам рускія песні, я, Сеня і Чарняк беларускія, Фрыт праспяваў яўрэйскую, у яго тонкі слых і добры голас. Віктар зноў чытаў Есеніна, Антаніне спадабалася. Яна прызналася, што раней не любіла вершаў. В землянцы зрабілася душна, мы адчынілі дзверы, і раптам у праёме іх, унізе, куды падала святло, з'явіліся наглянцаваныя хромавыя боты, злосны бас з вышыні кінуў словы загад. «Што тут за вечарынка?» Дэмаскіравалі ўсю пазіцыю. «Спаць, сержант Шапятовіч! Слухаюся, таварыш малодшы лейтенант!» «Это Степан Кідала, дзяжурны камандзір, ён знік, не заглянуўшы, не паказаўшы твару». Груба абарвалі нашу весялосць. Мне зрабілася да слёз крыўдна. Да і ўсім іншым было няёмка перад дзяўчынай. Усе маўчалі, яна сказала, апранаючы шынель: «Жыццё ваеннае». Я ўзяў ліхтарык для начной установкі трубак і выйшаў, каб правесці яе да камандзірскай зямлянкі, дзе камісар уступіў ёй свой ложак. Чорная зямля, чорнае неба, ніводнай прасветлены. Толькі на тым баку заліва ў порце гойдаецца маленькі агеньчык. Магчыма, нехта гэтак жа, як мы, асвятляе сцежку. Аклікаюць адзін за адным вартавыя, хто ідзе. Хоць пасля першага наша адказу ўсе чулі, хто ідзе. Не люблю я гэтага чалавека, сказала Антаніна, калі Сеня і Віктор развіталіся каля сваёй зямлянкі. Я зразумеў, каго не адказаў. Спатыкнуўшыся аб камень, яна ўзяла мяне за рукаў. Ён мне любоўнае пісьмо напісаў. Кідала? Здзівіўся я, і мне стала надзвычай весела, хацелася зарагатаць. А, каб вы ведалі, колькі мне пішуць пісем, усе маладыя камандзіры прызнаюцца ў каханні. Весялосць мая адразу знікла. Я чуў, як адразу сцьмеў, стаў зямным, нецікавым яе незвычайны вобраз, створаны маёй фантазіяй. З'явілася такое адчуванне, што як бы падманулі мяне ў нечым, злосна пажартавалі з маёй даверлівасці і юнацкай узнёсласці. А ты рада гэтаму, дурная авечка, табе хочацца, каб усе прызнаваліся табе ў каханні, ну і вешайся на шыі сваім камандзірам. Мне не хацелася, каб яна расказвала пра гэта далей, адкрывала свае сардэчныя тайны. Навошта мне слухаць іх? Спыніліся каля камандзірскай зямлянкі. На паўночным захадзе палыхнула далёкая зарніца. Антаніна неяк баязліва прытулілася да майго пляча. Страляюць? Страшна. Страшна, што страляюць за дзясяткі кіламетраў? Спытаў я. Я не за сябе баюся. За вас, за мяне, за цябе і за ўсіх. Калі яны прарвуцца, вам не будзе куды адступаць. Заліў не пераплывеш. Да гэтага мы былі гатовы. Не адзін раз гутарылі паміж сабой. Іншае паласнула мяне па сэрцы, балючае адначасова прыемна. Гэта яе першае «я ты за цябе», якое яна сказала шчыра, як мог бы сказаць блізкі чалавек, добры друг. Заўсёды робіцца цяплей на душы, калі ведаеш, што нехта побач трывожыцца за цябе. Гэта зноў зблізіла нас. Я дараваў ёй пісьмы. Хіба яна вінавата, што пішуць? Яна адна прыгожая. Ды ўрэшце, што мне да яе асабістых сардэчных спраў? Каб больш нішто не парушала таго пачуцця, што было адноўлена, набыло ранейшую раўнавагу, я паспяшаўся развітацца. Моцна паціснуў яе маленькую гарачую руку. Добрай ночы вам, Антаніна Васильевна. Добрай ночы, Пятро. У цэнтры пазіцыі мяне спыніў кідалам, кінуў твар святло ліхтарыка. Выключы батарейку, разрадзіш, загадаў ён. Я моўчкі выканаў яго загад. У густой цемры мы не бачылі адзін аднаго, але я чуў яго дыханне, ён стаяў крокі за два. Успомніўшы пісьмо да Антаніны, я з цікавасцю чакаў, да чаго ён можа прычапіцца яшчэ. А што прычапіцца, не сумняваўся. Што ж гэта ты, а? Так перажываў па жонцы, пакутаваў і ўжо заводзіш шуры-муры. Які шуры-муры? Ха! Рагатнуў я. Вся батарея гаворыць. Я чакаў усяго, але толькі не гэтага. дзікае абвінавачанне, дзікія словы. У любых іншых умовах, абражаны за Сашу, за сябе, я, відаць, кінуўся б на гэтага тупагаловага цыніка з кулакамі. Але субардынацыя, пісьмо, і я ўяўляў, як прызнаваўся ў каханні Сцяпан Кідала. Высокаправільны чалавек, і мне рабілася чамусьці весела. Не трэба кулакоў, але да д'яблай пачцівую субардынацыю. Як ён, так і я яму. Табе што? Зайздрасна? Спытаў я. Ён разгубіўся, бо замармытаў нешта незразумелае, ікнуў, потым пагразіў. Я жонцы тваёй напішу. Ён напіша маёй жонцы? Куды? Калі? Балюча мне стала ад думкі, што напісаць няма куды. Каб я ведаў, куды напісаць, дзе яна цяпер. Не трэба было б пісаць табе, Сцяпан Кідала. Я напісаў бы сам. Усё, усё, што запісвае ў гэты дзённік. І можа нават яшчэ больш падрабязна. Табе не зразумець, што я ніколі не таіў і нічога не стаю ад Сашы. Яна ўсё будзе ведаць, мае ўчынкі, думкі, абы вярнулася наша шчасце. Але словы яго не выходзяць у мяне з галавы. Хоць я ўжо трэці дзень запісваю падзеі таго вечара. Шуры-муры. Гіднае, абразлівае слово. Вся батарэя гаворыць. Вся хлусня. Мае хлопцы нічога не гаворыць. А адносіны ў нас простыя, сяброўскія. І яны, пэўна ж, не пасароміліся б пакпіць з гэтай прычыны. Але, магчыма, некаму кінулася ў вочы, што Антаніна не прамінае маёй гарматы, калі бывае на батарэі. А я даўно яшчэ ў тэхнікуме заўважыў, што людзі не прызнаюць простай дружбы паміж жанчынай і мужчынам. Заўсёды схільныя думаць, чорт ведае што, і пусціць плётку. Мне напляваць, што думае Кідала. Але яго недарэчныя падазрэнні абражаюць Сашу. А гэта мне балюча. Я не хачу, каб ён нават успамінаў яе імя. Шуры-муры, дурань. Нічога ў мяне няма ні ў сэрцы, ні ў галаве, акрамя той цеплыні, якую заўсёды прыносіць жанчына. І ўдзячнасці за яе ўвагу. Яна адзіная прасветлена ў нашым аднастайным і небяспечным жыцці. Але калі людзі не разумеюць звычайнай чалавечай дружбы, няхай не будзе яе.